To był zaszczyt gościć w Państwa domach w Wielkanoc. Wszystkiego dobrego, sygnał czasu. No i lany poniedziałek za chwilę. Dziękujemy, do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontynuację rozmów z Rosją w dotychczasowych formatach zapowiada ukraiński prezydent elekt Wołodymyr Zełenski. Wygranej gratulują mu polskie władze. Prezydent Duda zapewnia o wsparciu Ukrainy w drodze do wspólnoty euroatlantyckiej. Już 28 kwietnia Polska pomaga, czyli będzie koncert ze zbiórką pieniędzy na pomoc mieszkańcom Wenezueli. Zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie, Wołodymyr Zełenski. Oto zapowiada kontynuację rozmów pokojowych z Rosją w dotychczasowych formatach. Zapowiedział też pierwsze zmiany kadrowe. Wołodymyr Zełenski chce kontynuować rozmowy pokojowe w formacie normandzkim. Ukraina, Rosja, Niemcy i Francja. Tym razem nie mówił już, jak w czasie kampanii, o ich rozszerzeniu, o m.in. Stany Zjednoczone. Jednocześnie chce zmienić przedstawicieli Ukrainy uczestniczących w mińskich rozmowach pokojowych. Będziemy robić restart i prawdopodobnie wprowadzimy tam zmiany kadrowe. Chcemy go maksymalnie wykorzystać, aby doprowadzić do wstrzymania ognia. W czasie pierwszego podejścia do dziennikarzy w sztabie, od razu po ogłoszeniu nieoficjalnym wyników, Wołodymyr Zełenski zasugerował, że Ukraina może być dla Rosji przykładem zmian. Potwierdził to obecny w kijowskim sztabie rosyjski politolog Stanisław Białkowski. Nowa szansa dla Ukrainy jest natchnieniem dla Rosji. To nie znaczy, że coś się zmieni jutro w Rosji, ale nadzieja jest istotna w polityce i ona znów jest. Wołodymyr Zełenski obejmie stanowisko najpóźniej na początku czerwca. Z Kijowa, ze sztabu Wołodymyra Zełenskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A prezydent Andrzej Duda pogratulował Zełenskiemu wygranej. Jak powiedział minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, w rozmowie telefonicznej polski prezydent zapewnił, że Polska będzie wspierała Ukrainę skierowaną ku wspólnocie euroatlantyckiej. Prezydent Duda pogratulował zwycięstwa prezydentowi elektowi, zwracając uwagę na to, że jest to wybór demokratyczny, że jest to zwycięstwo demokracji, bo to Ukraińcy wybrali nowego prezydenta swojego własnego kraju i dokonali wolnego wyboru. My ten wybór szanujemy i pan prezydent zapewnił prezydenta elekta o tym, że Polska będzie zawsze wspierała Ukrainę skierowaną ku Europie, na zachód, na wspólnotę euroatlantycką i wyraził nadzieję, że taka polityka będzie na Ukrainie prowadzona i zaprosił także prezydenta elekta do złożenia wizyty w najbliższym czasie. Według danych Exit Poll Zełenski otrzymał ponad 70% głosów w drugiej decydującej turze wyborów. Jego kontrkandydat starający się o reelekcję prezydent Petro Poroszenko uzyskał około 25%. Stany Zjednoczone potępiły zamachy bombowe na Sri Lance. Prezydent Donald Trump przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Władze USA poinformowały, że wśród zabitych są Amerykanie. Stany Zjednoczone potępiają najbardziej stanowczo haniebne ataki terrorystyczne, które pochłonęły życie tak wielu osób w niedzielę wielkanocną, głosi oświadczenie rzeczniczki prasowej Białego Domu Sary Huckabee Sanders. Urząd prezydenta USA przekazał kondolencje rodzinom ponad 200 zabitych oraz rannym i ich bliskim. Stoimy ramię w ramię z rządem i narodem Sri Lanki, podkreśliła Sanders, określając zamachy mianem nikczemnych i bezsensownych. Rzeczniczka Białego Domu wyraziła przekonanie, że sprawcy ataków zostaną ukarani. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał wcześniej na Twitterze prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca zadeklarował pomoc w śledztwie. Tymczasem sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że w zamachach zginęło kilkoro obywateli amerykańskich. Pompeo stwierdził, że zamachy są atakiem na uniwersalne wartości i pokazują okrutną naturę terrorystów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w zamachach na Sri Lance do tej pory zginęło 215 osób, a około 450 jest rannych. Polska pomaga. Już 28 kwietnia pod tym tytułem ruszy koncert charytatywny. Chodzi o pomoc ofiarom konfliktów. Koncert będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Pokaże go także telewizyjna Dwójka. Znawca muzyki dawnej Jacek Urbaniak, który opracował program, powiedział, że to nie będzie koncert tylko dla melomanów. Jest to szczególny koncert, bo kierujemy go do szerokiej publiczności. Chodzi o wysyłanie SMS-ów, a więc nie będą to tylko melomani, ale też jak najszersza publiczność telewizyjna i radiowa. A więc układając program, mieliśmy to na względzie, żeby były tam znane pieśni śpiewane do dzisiaj. Dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. Zmiany polityczno-gospodarcze doprowadziły do zapaści państwa, problemów z żywnością, energią, wodą i komunikacją. Caritas Polska w porozumieniu z partnerami w Ameryce Łacińskiej uruchomiła strumień miłosierdzia. Dochody z poprzednich koncertów zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktów w Syrii i pomoc dla Aleppo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym wschodzie, południu i centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach popada śnieg. Na termometrach od 15 stopni na południowym wschodzie, miejscami na wybrzeżu, do 19 na Pomorzu Zachodnim. W nocy zachmurzenie duże i miejscami możliwe przelotne opady. Na Podhalu z kolei opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach także śniegu. Początkowo na wschodzie możliwe także zanikające burze. Temperatura od 1 stopnia na Pomorzu do 6 na wschodzie Podkarpacia. Z kolei na Pomorzu i północy Wielkopolski możliwe przymrozki do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest kpina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie Kombo Taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia w środę, tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Deblesem. W laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? Jak się być może Państwo zorientowali, to był głos Marka Millera. Przed miesiącem w poprzednim wydaniu Laboratorium Reportażu w Trójce słuchaliśmy audycji Agnieszki Kamińskiej pod tytułem To nie jest takie proste, w której Ryszard Kapuściński opowiadał o świecie. Dzisiaj w formie uzupełnienia rozmowa z autorką audycji. Proszę posłuchać. Moja przygoda z Ryszardem Kapuścińskim zaczęła się od rozmowy z profesorem Sławem Krzemieniem Ojakiem, który był antropologiem i wykładał na Uniwersytecie w Białymstoku. Wówczas jeszcze wiele, wiele lat temu była to filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. I po skończonych studiach na Wydziale Polonistyki zamarzyłam, że będę robić doktorat. I jeszcze nie miałam bladego pojęcia z czego, o czym i jak, ale wiedziałam, że chcę robić doktorat. I pan profesor Sław Krzemień-Ojak pokiwał głową, pomyślał, pomruczał, zapytał, co lubię czytać i czym się interesuję i powiedział tak, a czy czytała pani Ryszarda Kapuścińskiego? Ja mówię, Kapuściński? Tak, znaczy znam nazwisko, ale nie do końca kojarzę i tak sobie przez chwilę nie wyobrażałam, że o twórcy czy książkach twórcy, którego nie do końca znam, będę pisała doktorat, ale jak profesor mówi, trzeba przyjąć i się zgodziłam, powiedziałam, że dobrze, to ja oczywiście, że tak, wszystko, byle tylko ten doktorat u pana profesora właśnie pod kątem antropologii, bo stwierdził pan profesor Krzemień-Ojak świętej pamięci już dziś, że Ryszard Kapuściński był genialnym antropologiem. Wróciłam do domu, zajrzałam chwilę później do biblioteki, znalazłam parę książek i je zaczęłam czytać i wpadłam. I to była miłość od pierwszej litery. I potem, kiedy pracowałam już jako stażystka w Polskim Radiu w Białymstoku, spotkałam kogoś, kto powiedział, że zna Ryszarda Kapuścińskiego, kiedyś go spotkał i nawet ma do niego numer telefonu w Warszawie, do domu. I może, skoro się w ogóle interesuję jego twórczością i czytam jego książki i jeszcze w dodatku mam pomysł, żeby pisać doktorat z jego twórczości, to może bym przeprowadziła z nim wywiad. I pomyślałam sobie, że to jest fantastyczny pomysł, żeby połączyć jedno i drugie. I rzeczywiście zadzwoniłam, powołałam się na tę osobę, która mi udostępniła numer telefonu. I rzeczywiście Ryszard Kapuściński powiedział: dobrze. Umówiliśmy się tam kilka tygodni później po tym telefonie. Pojechałam specjalnie do Warszawy i to była, pamiętam, wielka wyprawa, ale taka wyprawa emocjonalna, bardzo ważna dla mnie. I tak poznałam Ryszarda Kapuścińskiego. Najpierw jego książki i jego Cesarza, który jest dla mnie takim książką genialną wręcz. Najlepszą, jaką kiedykolwiek czytałam. No, czytałam ich w ogóle dużo. Ale Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz zwalił mnie z nóg. I jakoś tak zaczęły się nasze spotkania. One oczywiście nie były bardzo, bardzo częste, ale były dość regularne. To za każdym razem było dla mnie wielkie przeżycie, odrobina stresu, za każdym razem coraz mniejsza, ale zawsze ten stres pozostał, bo nie byłam pewna, ile będzie miał czasu. Miałam zawsze poczucie, że mu przeszkadzam, że zabieram mu czas, on jest taki bardzo zajęty. Ale się okazywało w trakcie spotkań, że on tego zupełnie tak nie dawał do zrozumienia. Nie powinnam była mieć takich odczuć. A jednak zawsze przez to poczucie autorytetu, tego wielkiego autorytetu i podziwu dla twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, to zawsze jednak to poczucie zabierania czasu było. No zresztą on sam często to podkreślał przy okazji różnych spotkań, które pamiętam, że jest człowiekiem bardzo zajętym, więc no, wszystkim dawał to do zrozumienia na wstępie. Za każdym razem to była wyprawa do Warszawy? Tak, za każdym razem była to wyprawa do Warszawy. Moje ostatnie spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim było tuż po mojej przeprowadzce do Warszawy. Spotkaliśmy się w grudniu 2006 roku, a on wkrótce potem zmarł. Ale przyjeżdżałam za każdym razem, jak tylko wiedziałam, że mogę przyjechać, jak dzwoniłam do niego i pytałam, czy mogę przyjechać. Zresztą zdarzyło się, że on zadzwonił i zapytał, co słychać. Dawno się nie odzywałam i mogłabym przyjechać. I za każdym razem brałam dzień wolny, nic się nie liczyło wtedy zupełnie. Odkładałam wszystko na bok i jechałam do Warszawy. Miałam też okazję poznać jego bliskich przyjaciół, bo do doktoratu mój promotor, później pani promotor, która przejęła mnie po chorobie i śmierci profesora Sława Krzemienia-Ojaka, pani profesor Jolanta Sztachelska namówiła mnie, żebym jeszcze oprócz samego tekstu o twórczości Kapuścińskiego, to jeszcze zrobiła taki aneks, czyli wywiady z ludźmi, którzy znają, którzy się przyjaźnią z Ryszardem Kapuścińskim. I rzeczywiście ja się umawiałam, szukałam kontaktów do Marka Millera, do Stefana Bratkowskiego, do Filipa Bajona, z Wojciechem Jagielskim też się spotkałam i oni wszyscy, o dziwo, nazwisko Kapuścińskiego i to, że pisze o nim doktorat, otwierały mi drzwi. Oni się bardzo chętnie ze mną spotykali. O, jeszcze profesor Burszta, który jest antropologiem kulturowym. I każde z tych spotkań dawało mi inną perspektywę. Także oczywiście rozmawiałam z żoną Ryszarda Kapuścińskiego, z panią Alicją, już po jego śmierci. I te wywiady też były takim wspaniałym doświadczeniem, bo też poznawałam Ryszarda Kapuścińskiego od innej strony. Czasami od takiej anegdotycznej. Marek Miller opowiedział mi historię, jak to w dawnych czasach słusznie minionych potrzebował bardzo pieniędzy, był w trudnej sytuacji. Ryszard Kapuściński, jako że wrócił z jakiejś podróży zagranicznej, była u Marka Millera impreza, taka domówka i Ryszard Kapuściński wywołał go na chwilę do jakiejś łazienki takiej zapyziałej, jak to Marek Miller mówi, PRL-owskiej, takiej gierkowskiej i wygrzebał ze slipek plik banknotów, wcisnął mu do ręki i powiedział: masz, bo to ci się przyda. Więc to są takie rzeczy, których nigdzie bym nie wyczytała, a dostałam tę wiedzę właśnie w tych opowieściach od ludzi, którzy z nim się przyjaźnili i go znali. Czy od pierwszego spotkania miała pani włączony magnetofon? Nie. Wiedziałam, że Ryszard Kapuściński nie lubi włączonego magnetofonu. Najpierw zaczęliśmy rozmowę z mojej strony, z taką pewną nieśmiałością. Ja go po chwili oczywiście zapytałam, czy mogę włączyć, ale pierwsza rozmowa zaczęła się bez magnetofonu. Później się odbywały rozmowy właśnie nie nagrywane, bo rozmawialiśmy o książkach, o tym, co go interesuje. Natomiast były dwa spotkania, podczas których specjalnie się umówiłam na nagranie, bo chciałam zrobić reportaż, taki wywiad rzekę, reportaż radiowy. I wtedy to rzeczywiście powiedziałam, że od samego początku nagrywam i ten magnetofon reporterski będzie cały czas nagrywał. Ale miałam wtedy już przygotowane bardzo konkretne pytania, miałam wizję tego reportażu. Ten reportaż zatytułowałam "To nie jest takie proste", czyli "Świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego". I to ten reportaż, kiedy odsłuchuję go po tylu latach, bo on ma chyba z 10 lat, to ten reportaż jest cały czas aktualny. Ja słuchałam go ostatnio po bardzo długim czasie i zafascynowało mnie, z jaką wielką wizją Ryszard Kapuściński patrzył na świat, jak go odbierał, ile rzeczy potrafił przewidzieć. Ile rzeczy potrafił wydedukować z różnych zdarzeń, które zachodziły w ówczesnym świecie, z tej globalizującej się wówczas wioski. To mnie do tej pory fascynuje i ten reportaż "To nie jest takie proste", no to takie chyba clue, taki prawdziwy Ryszard Kapuściński w 40 minutach. No właśnie, 40 minut to jest dość długa audycja radiowa i rzadko ostatnio powstają takie reportaże. No ale ile trwała rozmowa, z której pani robiła tę audycję, chciałem zapytać? Ta rozmowa trwała około 3 godzin. Nagrałam kilka mini disków. Mam je gdzieś zachomikowane, jak relikwie, gdzieś tam opisane Ryszard Kapuściński rozmowa, więc ta surówka jest. Ale ja byłam na tyle przygotowana, znaczy miałam wizję tych pytań, że tam nie było niepotrzebnych, na tych kasetach nie było rzeczy, których potem nie użyłam. Ja napisałam później tekst do gazety. Pamiętam, że tuż po śmierci Ryszarda Kapuścińskiego redakcja prosiła mnie, żebym właśnie udostępniła jakieś krótkie fragmenty. Więc z tych materiałów jeszcze korzystałam i korzystaliśmy w Polskim Radiu Białystok. Natomiast no, to, co było najważniejsze, co mi się wydawało takie najistotniejsze, takim prawdziwym Kapuścińskim, znalazło się w audycji. Ta audycja jest przytykana zresztą fragmentami z jego reportaży, które czyta Wojtek Grzechowiak i z podkładem muzycznym, który dobierałam pieczołowicie z kolegą oprawcą muzycznym. I pamiętam, że początek tej audycji, który pokazuje, czy dźwiękowo ma opisywać wybuch, uderzenie w dwie wieże, układałam ten początek na 12 ścieżkach. I to był mój rekord, bo z reguły reportaż radiowy robiłam na 4 ścieżkach. To takie było maksimum. Nakładałam na siebie różne dźwięki. A tutaj, żeby uzyskać ten efekt, który jest w tej audycji, to powstało na 12 ścieżkach nałożonych na siebie. 9, 10, 11, 12. To nie jest takie proste, jak się z młodym człowiekiem wysadzić się w powietrze. I to nie są pojedyncze jednostki, to są całe brygady, które są gotowe pójść na śmierć. Mało tego, że jeszcze to uważają, że to jest rodzaj męczeństwa, że to jest rodzaj takiej nobilitacji w ogóle, promocji dla niego, ta śmierć. Trzeba się zastanowić, w jakiej kulturze, w jakich warunkach, w jakim klimacie coś takiego jest w ogóle możliwe. To nie jest takie proste, czyli świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Audycja Agnieszki Kamińskiej. 11 września 2001 roku. America under attack. To był napis pod obrazem CNN, który przesuwał się przez ekran telewizora. Dowiedziałem się o wszystkim w warszawskiej Panoramie. Była 4:00 po południu. Przez kilka następnych godzin nie odszedłem od telewizora. Powtarzające się obrazy samolotu, kiedy uderza w drapacz World Trade Center. Tłum uciekający w panice. Policjant, który próbuje zaprowadzić na skrzyżowaniu jakiś porządek. Cały w kurzu, zagubiony, bezradny. Wspomniała pani wywiad Rzeka. No, wywiad Rzeka może trwać miesiącami. Takie wydarzenia też miały miejsce. No, zastanawiam się, czy łatwo było namówić Ryszarda Kapuścińskiego na taką właśnie opowieść. Łatwo było. On chętnie opowiadał. Znaczy, jak powiedziałam, że mam przygotowane pytania, to się zaśmiał, powiedział i pamiętam tę jego minę, ale raczej miał rozbawioną minę. Jako, że i tak się umawialiśmy na spotkanie, on wiedział, że ja przyjeżdżam specjalnie z Białegostoku wówczas i że bardzo, bardzo mi zależy, bo ja piszę ten doktorat, ale chciałam właśnie tę audycję zrobić. Ja mu powiedziałam, że to jest z tego nagrania, to chcę zrobić taki reportaż. No, nie do końca on sobie wyobrażał rzeczywiście, jak to reportaż, że to będzie taka gadająca głowa. Nie przypominam sobie, żeby miał coś przeciwko. On po prostu zaczął opowiadać. Ja zadawałam pytania, on opowiadał. Sięgałam do jego książek, przypominałam z głowy fragmenty, oczywiście parafrazując jego słowa. I on bardzo chętnie wszedł w tę narrację, w tę opowieść. Uzupełniał te moje pytania w taką logiczną całością, znaczy jakby wiedział, o co mi chodzi. I to pamiętam, że to było tak gładko nam poszło. Nie było dłużyzn, nie było zastanawiania się, o co ja mam właściwie zapytać. To niektóre pytania oczywiście wychodziły same z siebie, natomiast no, było kilka zasadniczych kwestii, o które wiedziałam, że chcę zapytać. Pamiętałam, że bardzo mi zależy na uzyskaniu odpowiedzi o zło. Skąd się bierze zło? Bo jak czytamy Ryszarda Kapuścińskiego, to gdzieś w tych jego tekstach to zło cały czas się przebija. Oczywiście jest dobry człowiek, jest człowiek, jego natura, ale jest też takie pytanie o źródła zła. I w pewnym momencie już w Lapidariach jest taki fragment, że on po prostu stwierdza, że w zasadzie nie wiadomo, skąd to zło się bierze. Po prostu jakby dzieje się samo z siebie, ale ono jest. To pytanie Ryszardowi Kapuścińskiemu zadałam i on właśnie też odpowiadał na to pytanie, jakby powołując się na swoje doświadczenia, swoją twórczość. Przede wszystkim to zło, o ile sobie przypominam, powiedział, że to zło leży w naturze ludzkiej, że to zło jest gdzieś tam w człowieku, tak jak i dobro zresztą. I czasem się ujawnia. A proszę powiedzieć, czy dowiedziała się pani w trakcie tych spotkań z Ryszardem Kapuścińskim czegoś, czego nie ma w książkach? Trudne pytanie. Chyba nie. Znaczy, Ryszard Kapuściński był taki, jaki był w książkach. Zastanawiam się teraz, ale nie. To, jak patrzył na świat, jaki był, taki sam był w książkach. Jak rozmawialiśmy o dziennikarstwie, o rozumieniu świata, właśnie o złu, o dyktatorach, o mechanizmach, które rządzą światem. To samo opowiadał też zupełnie prywatnie, ale był też bardzo radosnym człowiekiem. Był bardzo ciepły. I to wszystko się przebija w jego książkach. Bardzo dobrym obserwatorem także był. Lubił zadawać pytania. Zapytał mnie na przykład, kiedy przyjechałam, jak długo trwała podróż, czy jestem zmęczona, czy może zmarzłam, a może jestem głodna. Więc to też było takie ludzkie i ciepłe. I jak czytam jego reportaże, to on taki po prostu jest. Więc o Ryszardzie Kapuścińskim może... Ale to jest komplement. Nie dowiedziałam się niczego nowego, albo to pokazuje, że był taki naturalny, jaki był w książkach, jaki się przebija z książek. Natomiast więcej o nim dowiedziałam się właśnie z tych opowieści osób, z którymi się spotykałam, pracując nad aneksem, pracując nad wywiadami. Skoro do spotkania doszło kilka razy, no to rozumiem, że ciągle pani miała nowe pytania do Ryszarda Kapuścińskiego. No i nawet jeśli w efekcie się potwierdziło, że w rzeczywistości jest taki sam jak w książkach, no to jednak odbywały się rozmowy. Tak, ale odbywały się rozmowy, ale rozmawialiśmy bardzo często po prostu o książkach, o tym, co przeżył, gdzie był, co widział. Nie spotykałam się z Ryszardem Kapuścińskim, czy moim celem nie były tylko nagrania, ale naprawdę on dzwonił, czy ja dzwoniłam po to, żeby się z nim spotkać. Ja dzwoniłam co jakiś czas, żeby podtrzymać ten kontakt, bo to mi pochlebiało, przyznaję. Natomiast on dzwonił czasem po prostu od tak, żeby zapytać, czy będę w Warszawie, a może bym przyjechała. I trudno mi powiedzieć dlaczego. Przecież był bardzo zajętym człowiekiem. Może po prostu lubił wówczas jeszcze młodych, byłam jeszcze wtedy studentką, czy świeżo upieczoną studentką, że lubił otwartych, ciekawych świata ludzi, którzy zadają pytania i chcą wiedzieć, a niekoniecznie chcą tę wiedzę w jakiś sposób wykorzystać. Czyli nie wiem, nie chodzi o to, żeby spotkać się po to, żeby napisać tekst czy zrobić wywiad, ale po to, żeby posłuchać, żeby porozmawiać. I to przypuszczam, że chyba wynikało też z tego. No myślę, że na pewno to jest dla pani poza wszystkim wspaniała pamiątka tych spotkań. Tak, to jest wspaniała pamiątka i wspaniała pamiątka też w postaci podpisanych książek, bo mam książki z dedykacją i one stoją na półce i bardzo ich pilnuję, żeby się nie zagubiły podczas kolejnych przeprowadzek późniejszych, bo ich było później sporo jeszcze. I te mini dyski, które trzymam cały czas, chociaż już nie korzystam z tego modelu sprzętu, to jednak one są zachomikowane, schowane. Mam nadzieję, że nic się im nie stało i one są do odtworzenia, bo ich nie odtwarzałam i nie sprawdzałam. Zresztą pytanie, czy w ogóle takie mini dyski jeszcze gdzieś funkcjonują i są. Pewnie tak. No tak, coraz trudniej, ale jeszcze pewnie gdzieniegdzie w radiu można spotkać takie urządzenia. No ale przyniosła pani jakąś książkę ze sobą, widzę. Wzięłam ze sobą, to jest wydany doktorat, on napisany był wiele lat temu, natomiast wydany na przełomie 2018 i 2019 roku. Tytuł Europejczyk w podróży, odmienność i tożsamość jako kategorie opisu świata w reportażowej twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. To jest tytuł mojego doktoratu i to tak, to tutaj jest ten Ryszard Kapuściński łącznie z aneksem, o którym mówiłam i który kończy książkę, właśnie zawierający te wypowiedzi osób, z którymi się spotkałam. A wzięłam tę książkę tak na wszelki wypadek, żeby w razie jak pan zada jakieś pytanie, to żeby panu mądrze odpowiedzieć. No a co tutaj jest na okładce? Jakiś samochodzik? Na okładce jest autobus, na dachu którego leżą, czy są przymocowane dwie walizki podróżne i to jest jedna większa, druga mniejsza i ten autobusik, bo to nie jest autobus, ale to jest autobusik, stoi na mapie świata. I to chyba najbardziej oddaje, czy najlepiej oddaje charakter twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, globtrotera, podróżnika, no i antropologa kulturowego, bo niewątpliwie mimo, że nie ukończył antropologii kulturowej, to jednak tym antropologiem był i to także potwierdził profesor Wojciech Burszta w tym aneksie, który jest na końcu. Mhm. No powiedziała pani autobus, autobusik, ale to jest taki raczej mikrobusik. I tak jak patrzę na maskę tego samochodu, mimo że bez okularów, no to on mi przypomina taki samochód Volkswagen, dosyć kultowy, hipisowski samochód, bardzo często używany w latach 60., 70. przez takich włóczęgów, hipisów, globetrotterów. Przypomina mi się historyjka, kiedy się wybierał, chciał zwiedzać Afrykę i czekał na przyjazd autobusu razem z dużą grupą Afrykańczyków. Czekali. On się denerwował, kiedy w końcu przyjedzie ten autobus. A wtedy któryś z czekających powiedział, no wtedy, kiedy przyjedzie. Autobus przyjedzie wtedy, kiedy przyjedzie. I tak jak patrzę na ten autobus, to sobie właśnie tę scenkę wyobrażam. Pewnie w trakcie rozmów i z Ryszardem Kapuścińskim, i z małżonką musiało się pojawić pytanie o takie życie w drodze, życie na walizkach. Jak oni oboje do tego podchodzili? Jak to małżeństwo znosiło te podróże ciągłe? Pytałam o te ciągłe podróże Ryszarda Kapuścińskiego, pytałam też o to, jak znosi te długie nieobecności pani Alicja. Pan Ryszard mówił, że to jest jego życie i on inny nie będzie i on zawsze był taki, a pani Alicja potwierdziła, mówiła, że rzeczywiście takie życie prowadzą. Nie było łatwo, ale pani Alicja powiedziała coś takiego, że taki Ryszard był i gdyby to była jego miłość, jego życie i gdyby ona próbowała go ograniczać czy mu to zabierać, to nie byłoby szczęśliwe żadne z nich. Ryszard Kapuściński mówił o trudach podróży, o mękach podróży, ale on sobie innego życia nie wyobrażał i później już, kiedy był w tym poważniejszym wieku, kiedy już tak dużo nie podróżował jako reporter, czy w ogóle już jako reporter nie podróżował, to jednak bardzo dużo podróżował jako ten, który opowiada o świecie. Jako ten, który był zapraszany z wykładami do młodzieży, wspominał na ostatniej rozmowie, mówił o młodzieży włoskiej, która była nim zafascynowana i mówił, że uwielbia do nich przyjeżdżać, bo oni jak są na tych spotkaniach, to nie istnieje nic innego, tylko on i jego opowieść o świecie, to co on chce im przekazać, o biednych i głodnych ludziach, o mechanizmach, które są na świecie takie same. Niby jesteśmy różni i świat jest różny i żyjemy cały czas w pędzącym świecie, który się zmienia, ale de facto jesteśmy wciąż od prawieków tacy sami. Rządzą nami te same pasje i namiętności. To samo zło krąży po świecie, które wynika być może z naszych instynktów i z naszej natury. I właśnie o tej młodzieży we Włoszech opowiadał. Opowiadał, że lubi też jeździć do Hiszpanii, do Portugalii, ale ta młodzież włoska i Włochy to pod koniec jego życia to był chyba taki punkt, do którego chętnie wracał i myślami, i ciałem. Myśli pani czasem, co by dzisiaj Ryszard Kapuściński nam powiedział o świecie? Myślę czasami, co by powiedział o świecie. Na pewno zastanawiam się, jak by potrafił i czy by potrafił się dogadać z też już świętej pamięci Orianą Fallaci, która miała zupełnie inny pod koniec życia, zwłaszcza pogląd na świat i oczywiście na kwestie imigracji, bo to my teraz żyjemy w takim bardzo napiętym świecie, jeżeli chodzi o imigrację i uchodźców. To są takie słowa klucze, które się pojawiają. I się zastanawiam, jak do tego by Ryszard Kapuściński podchodził i myślę, że on by zaproponował okrągły stół, czyli żeby i Oriana Fallaci, i on, i jeszcze być może parę innych osób usiadło przy okrągłym stole i by dyskutowali, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. No właśnie, skoro pani wspomniała o tym okrągłym stole, 30. rocznica minęła, przed nami rocznica wyborów czerwcowych i tak się zastanawiam, czy dzisiaj w Polsce tak podzielony i możliwy jest kolejny okrągły stół, żeby usiąść i się wreszcie dogadać, a nie kłócić? Myśląc kategoriami Ryszarda Kapuścińskiego, jestem pewna, że tak, że to emocje opadną. Myślę, że wszyscy w końcu jednak dojdą do wniosku, że może nie warto aż tak kopać takich rowów i przepaści. Na pewno tego by chciał Ryszard Kapuściński, bo by raczej traktował konflikty jako możliwość dojścia do pewnego konsensusu. I dlatego też sobie wyobrażam, że zaproponowałby kolejny okrągły stół. Oto jest świat współczesny. Nigdzie ciszy zupełnej. Żeby dotrzeć do takiej ciszy, trzeba urządzać specjalne wyprawy, prowadzić żmudne poszukiwania. Może cisza jest tam, gdzie gwiazdy, ale podobno tam też nie. Gwiazdami wstrząsają burze kosmiczne, grzmoty i wyładowania. Astronomowie mówią, że cała Droga Mleczna to wieczny łoskot, ogłuszające wycie rozpędzonych meteorytów, skowyt przeciągających komet. Słowem, niebo to jest dopiero piekło. Był to reportaż Agnieszki Kamińskiej. To nie jest takie proste, czyli świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Fragmenty tekstów Ryszarda Kapuścińskiego czytał Wojciech Grzechowiak. Realizacja Zdzisław Wasilewski. Ryszard Kapuściński. Największym problemem Polski są Polacy. Naszą największą słabością jest to, że nie potrafimy znaleźć nowoczesnego wariantu polskości. Tu nikt nie jest ważny i nic nie jest ważne. Dlatego każdy może każdego załatwić, zniszczyć, zgnoić. 10 kwietnia minęło 15 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. Przed rokiem prezentowaliśmy Państwu pierwszą część rozmowy, w której Jerzy Satanowski wspominał Jacka Kaczmarskiego. Dzisiaj dalszy ciąg, przygotowany przez Annę Kołodziejczyk. Udręczone oczy wznieś na przestrzeń, którą odpływam. Na spokojną nieba toń i na mnie, która cię wzywam. Na kruchutki chudek ślad wśród burzy, na ich kadłuby. Co przez chwilę trwają jak iskierka, dążąc do zguby. Robiłem z Jackiem takie duże przedstawienie, właściwie jedyny musical, który Jacek napisał. Bo napisał też i libretto, i wszystkie teksty piosenek, to byli Kuglarze i Wisielcy, i właściwie myśmy się z Krzysiem Zaleskim, który napisał taką adaptację, ale bardziej drabinę, natomiast języka tej adaptacji użyczył Jacek Kaczmarski i napisał wszystkie songi. No to była duża i ciężka robota, bo materiał był przepastny, to była adaptacja luźna, bardzo adaptacja Człowieka Śmiechu i Wiktora Hugo, czyli takiej powieści rzeki, obejmującej wszystkie wątki psychologiczne, historyczne, historiozoficzne i tak dalej, i tak dalej. To się z trudem przenosiło na teatr muzyczny, szczególnie teatr muzyczny w Powijakach, bo co tu dużo mówić, to nie było ani mikroportów, ani prawdziwego nagłośnienia. Ta scena w Teatrze Nowym była troszkę za mała jak na ilość historii, które chciało to przedstawienie opowiedzieć. Także walczyliśmy dzielnie, bez jakichś większych sporów, no chociaż między mną a Jackiem dochodziło do różnego rodzaju zadrażnień, szczególnie kiedy mu skracałem teksty, no ale ja zawsze uważałem, że Jacek trochę za dużo słów pisze w swoich piosenkach i że pewne rzeczy można opowiedzieć używając kilku zdań mniej, więc tutaj mogłem to tą swoją opinię przełożyć na czyn i głównie to polegało właśnie na skracaniu tekstów, nie? No ale oczywiście czasami też były to sprawy takie, że najpierw były te słowa, a potem była muzyka i muzyka też się rządzi jakimiś prawami, które nie zawsze są zgodne. Pamiętam zabawne rzeczy, bo on się straszliwie wkurzał, krzyczał, miotał, ale potem na przykład raz przyszedł i już się dowiedział, że ja i koftę poprawiałem jasielską, że to już w takim razie, że już trudno się uspokoić, że to nie jest jakaś moja wredna niechęć do tego, co on pisze. Jacek też miał sporo poczucia humoru i ja, więc zawsze były takie sytuacje, że była chwila napięcia, a potem zawsze występowało jakieś rozładowanie, że to wtedy częściejśmy się też i widywali, bo Jacek też zapraszał, już wtedy był w Polsce, akurat w tym okresie cały czas go zapraszał w Warszawie na jakieś uroczystości, przyjęcia, rocznice i tak dalej. Zamienionym w gwiazdy tylko nam w bezkresach lśnić. Złudne drogowskazy Tezeuszom wątła nić. Światło na manowcach, piosenka na wędrowcach głos. Wróżby na orbitach, z których ktoś odczyta los. Tak, to jest specyficzne miejsce. Ja myślę, że Jacek patrzył na to głęboko podejrzanie. No, teatr ma taką jedną wadę, że cały ten proces robienia jest brudny. Dopiero potem nagle coś zakwita na scenie. I nie każdy zna realia tego brudu, to znaczy nie wie, jak się w nim poruszać. Aktorzy mu się wydają trochę tępawi, albo zadający dziwne pytania, albo za wolno myślący. Ciągle widzimy coś w proszku, prawda? No to tylko reżyser jakoś być może przewiduje, jak będzie wyglądała całość, więc Jacek tak nie entuzjazmował się tymi próbami. Poza tym ten teatr jest mozolny. Trzeba godzinami siedzieć przy fortepianie, czy ustawiać jakieś najprostsze sprawy. Dla Jacka to w ogóle jest... On był zawsze gotowy do natychmiastowej eksplozji. Pewnie wolał już się ze mną kłócić, niż oglądać próby. Aczkolwiek myślę, że kiedy to się zaczynało jakoś tam kleić, to Jacek był tym podniecony oczywiście. No ale to jest w teatrze, próby generalne trwają 3 dni, ale przy tym się trzeba 3 miesiące potwornie namęczyć nad szczegółami. Sądzę, że nie potrafiłby reżyserować, nie wytrzymałby tego psychicznie, że trzeba coś, każdą rzecz tak wykuwać powoli, wyszarpywać. Aktorzy często bardzo źle coś mówią, kłamią na początku. Trzeba umieć się nie zniechęcić, trzeba umieć drążyć. No więc teatr ma te swoje wszystkie... ma tą całą swoją specyfikę, której Jacek moim zdaniem trochę przechodził koło niej. Udręczone oczy wznieś na ten ocean snów, bo już nie zagrożą ci. Widywaliśmy się prawie zawsze na festiwalu studenckim w Krakowie. Oczywiście ja od prawie samego początku robiłem festiwal piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a trio Gintrowski, Kaczmarski i Łapiński tam zdobyli na pierwszym właściwie, zdobyli pierwszą nagrodę, potem w ramach jakby kontynuacji tej przygody z piosenką aktorską, myśmy ciągle ich zapraszali. Potem oni się oczywiście rozbili. W pewnym momencie ja bardzo mocno byłem zaprzyjaźniony z Gintrowskim, Przemkiem, dlatego że razem mieliśmy studio u mnie w domu, czyli byliśmy za biedni na to, żeby każdy mógł mieć tyle sprzętu, ile mu było potrzebne, ale we dwójkę uzupełnialiśmy ten sprzęt i przez kilka lat właściwie widywaliśmy się codziennie. Pracowałem też dużo ze Zbyszkiem Łapińskim, choćby przy poezji śpiewanej w Olsztynie i nawet był taki okres, kiedy oni się jakby nie mogli dogadać, jakby bardzo się rozrywali. Czasem udało się ich spotkać choćby dwóch, ale nie trzech i tak dalej. I pamiętam, że ja ciągle mediowałem, bo ja strasznie chciałem, żeby oni występowali w trójkę. I zawsze zmierzałem do tego, żeby oni byli przynajmniej już w pewnym momencie oni by się stali jakby no, takim trochę pomnikiem narodowym, więc też wydawało mi się, że byłoby dobrze, gdyby oni jednym głosem w ogóle mówili. Jakiś czas potem Jacek Koro i potem już go widziałem zawsze z tym emblematem choroby, z jego walką z tą chorobą, z jego szaleńczym jakimś upiornym poczuciem humoru, że potrafił przez tą rurkę w gardle palić i pić, się wygłupiać jakoś niesamowicie na festiwalach ku jakimś kompletnemu przerażeniu wszystkich ludzi. I widziałem, że czasami znosi to dzielnie i ma taką jakby bohaterską twarz, a czasami widziałem, że jednak to jest cios we wszystko w ogóle. Człowiek ma myśl, jeszcze taki człowiek, który jest przyzwyczajony do wolności, do tego, że robi co chce, że jakby każdą sprawę potrafi jakby wziąć w swoje ręce i ją po swojemu ułożyć, a choroba zabiera człowiekowi takie złudzenia, czy choroba odbiera poczucie wolności. I ja wiem, że Jacek pokazywał czasami taką jasną twarz bohatera, który walczy, ale z drugiej strony ja wiem, jakie to musiało być dla niego ciężkie, nie mówiąc o tym, że to w ogóle jest przerażające żyć z taką chorobą i z wizją śmierci. I w jaki sposób go podziwiam, ponieważ ja pewnie nie potrafiłbym z tego żartować. Rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. Jacek był bardzo świetnym autorem i to jest główna rzecz, którą trzeba o nim mówić. Człowiekiem, który napisał kilka absolutnie fenomenalnych tekstów. Więc że był niesłychanie pracowity, że był oddany temu, co robi w sposób niesłychany, że był człowiekiem namiętnym. O Jacku trzeba mu mówić jako o człowieku, który posiadał jakąś ogromną wewnętrzną dynamikę i próbował myśleć o świecie i wyniki tego zderzenia się ze światem publikować w postaci tekstów. To jest dla mnie najważniejsze, a problemy alkoholowe czy kobiece w ogóle mnie nie obchodzą, bo minęły lata, nic z tego nie wynika, a teksty zostały. To jest literatura kontekstowa. No i jest duża szansa, że ona zaniknie. tego, że nikt nie czyta książek, nikt nie ogląda. W tej chwili ludzie nie wiedzą, co to jest druga wojna światowa. I nie, spotykam ludzi na studiach, którzy nie wiedzą, kto to był Elvis Presley i tak dalej. Więc takie pisanie, które odnosi się do historii, które się odnosi do innych dzieł sztuki, które się odnosi do znajomości faktów i tak dalej, być może będzie zanikać, bo ja mam ten problem, jak pracuję z młodzieżą, że młodzież kompletnie nie rozumie czasów, o których opowiadamy, tylko rozumie takie czasy, co są teraz. No. Więc być może to wszystko zaniknie. No. Patrz, jak piją i żrą, twoją żywią się krwią i żonglują słowami twych wieści. Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie śni. By przy śmierci twej być, płakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel twojej eskorty. Oddaj komuś sząd dusz i na własny szlak rusz tam, gdzie żadne nie zdarzą się porty. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc tak, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Kto za 50 lat będzie słuchał albo wykonywał Jacka? Tego nie wiem i tego nikt nie może wiedzieć. Być może za 50 lat po ziemi będą chodziły jakieś mutanty, połączenie neuronów prawdziwych ze sztucznymi i będą tylko w goglach widziały świat i wtedy nikt nie będzie słuchał tego, co mieli do powiedzenia. A być może świat będzie się całe setki lat szarpał ze swoimi problemami i te problemy będą bliskie im, a ponieważ powiedziałem, wiele piosenek Jacka jest świetnych i ci będą miały taką cechę jak każda dobra literatura, że się będą co jakiś czas odradzać i za każdym razem może znaczyć coś innego, bo ten świat naokoło się będzie zmieniał, ale że one dotykają takich rudamentarnych cech ludzkich jak miłość, nienawiść, walka, wolność i w związku z tym będą pasowały do tej rzeczywistości, o ile ta rzeczywistość w jakikolwiek sposób będzie przypominała rzeczywistość, w której my żyliśmy. Bogactwo zła, którego byłem świadom, było mi w życiu tylko za ostrogę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć ani ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata i nie uniknął swojej męki człowiek. Wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie. I nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebię. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Z Jerzym Satanowskim rozmawiała Anna Kołodziejczyk. Kolejna rozmowa dotyczy polifonicznej powieści dokumentalnej, metody wypracowanej w laboratorium reportażu. Przede wszystkim jest wiosna i wszystko się odradza. I jest nowa trawa, nowe liście, nowe drzewa i to odradzanie chyba jest takie najbardziej fascynujące w tej wiośnie. I w tych świętach, które tutaj nas czekają znowu, prawda? To jest jakby takie trochę magiczne, trochę święte, a trochę ekscytujące, tak, że możemy, że w ogóle my jako, czyli jako ludzie, jako społeczeństwo mamy tę zdolność odradzania się. No tak trochę się zastanawiam, co słuchacze pomyślą sobie, słuchając tych wron po północy. No ale liczymy na Państwa wyobraźnię. Jacek Wasilewski, doktor habilitowany, poddał krytyce metodę laboratorium reportażu polegającą na tworzeniu polifonicznych powieści reportażowych, dokumentalnych. No i chciałem zapytać, co z tej krytyki wynika. Może ja opowiem, na czym w ogóle ta metoda polega. Otóż chodzi o to, żeby stworzyć pewną opowieść dotyczącą rzeczywistości, jakichś wielkich wydarzeń albo wokół jakiegoś obiektu, tak jak Bazar Różyckiego, albo wydarzeń, jak na przykład Holokaust, tak? albo życie w getcie. I są takie wydarzenia, których nie da się opowiedzieć jednostkowo. Może inaczej, da się opowiedzieć jednostkowo, ale to jest taki ułamek. To jest jakiś taki fragment, który daje nam możliwość poznania perspektywy jednej osoby, ale nie jest to jeszcze jakby pojęcie tego całego zjawiska w jego ciężarze. I Marek Miller zaproponował taką powieść polifoniczną, która polega na tym, żeby zebrać wiele głosów. Czasami są to dziesiątki, czasami są to setki, a czasami nawet i tysiące głosów, które układają się w pewną opowieść. I jak sobie wyobrazimy takie kubistyczne obrazy, które pokazują jakiś obiekt z wielu perspektyw. Było popularne w latach 20., 30. XX wieku. No to powieść polifoniczna trochę takie zadanie ma, czyli pokazuje bardzo wiele różnych kątów widzenia, które układają się w jedną opowieść różnych świadków, którzy w jakimś wydarzeniu czy w jakimś miejscu byli albo w jakimś wydarzeniu uczestniczyli. I ten wieloogląd daje nam możliwość głębszego zrozumienia albo szerszego spojrzenia na jakieś zjawisko. Co tutaj jest takiego istotnego, oprócz tego, że my patrzymy oczami wielu osób? Otóż pamiętajmy o tym, że jedna osoba ma swój pogląd na coś przefiltrowany przez doświadczenie, przez nastawienie, przez antypatię, przez sympatię i tak dalej. Jeżeli my używamy bardzo wielu osób, to nagle te wszystkie antypatie i sympatie zaczynają się trochę znosić. Tak? Zaczynamy bardziej rafinować to, co jest takim jednostkowym doświadczeniem, ale nie rezygnujemy z niego. W związku z tym w tej metodzie mamy coś bardzo ciekawego, mianowicie narrator się trochę chowa, nie wysuwa się na pierwszy plan, tak jak czasami to mamy u Kapuścińskiego, który podróżuje i ma różne refleksje, ale jest trochę schowany, tak jak u Kral, tylko że Kral ma taki ogląd schowany, ale trzecioosobowy, uważny, bliski, niemalże ogląda psychę człowieka pod lupą. Natomiast tutaj mamy schowanego narratora, a jednocześnie bardzo wiele różnych głosów, doświadczeń, sposobów oglądania świata, więc mamy taką zmienność. No i że to tak jakbyśmy jedli przez cały czas różne owoce, czy różne potrawy i różne smaki, ponieważ dzięki tej metodzie polifonicznej Marek Miller zachowuje jednostkowy sposób opowiadania, ale przeplata te głosy, tak jakbyśmy przez cały czas zmieniali narratora, który nam relacjonuje wydarzenie. No i z jednej strony mamy taką większą intersubiektywność, tak? Ponieważ my nie rezygnujemy z subiektywności, tylko oglądając z wielu stron, mamy intersubiektywność, czyli to nie jest taki czysty obiektywizm przyrodnika, prawda, który nam coś opowiada z zewnątrz, takim głosem imitującym obiektywizm. My bardzo często taką wiedzę socjologiczną albo etnograficzną staramy się właśnie pokazywać czy relacjonować jako właśnie taki zobiektywizowany opis. W tym wypadku Marek Miller łączy taki opis socjologiczny z literaturą, która nadaje pewien sens temu, co jest opisywane, i dziennikarstwem, które daje informacje. I to, co chyba jest najważniejsze w takiej powieści polifonicznej, to jest to, że opowieść każdego człowieka to jest jego prywatny sens. Natomiast kiedy my połączymy te wszystkie opowieści w taki chór, który tworzy Marek Miller w swoich powieściach, to ten sens staje się bardziej wspólny. I chyba to jest najważniejsza rzecz, która pojawia się przy okazji powstania takiej powieści polifonicznej, że tworzy się jakiś wspólny społeczny sens, tak? Coś, co możemy współdzielić, coś, co jest nam wspólne i większe trochę od naszego jednostkowego spojrzenia. Ja wtrącę krótką uwagę, bo mówimy tak, jakby to było oczywiste, że powieść polifoniczna jest, istnieje. Oczywiście książki, które powstawały przy użyciu tej metody w laboratorium reportażu, są dostępne i można do nich dotrzeć, i można przeczytać książkę Papież i Generał na przykład, czy Ucztę Grudniową. Kto tu wpuścił dziennikarzy? Kto tu wpuścił dziennikarzy? Sektę. Więc tych ale do czego zmierzam? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powieść ma autora, że książka ma autora, a zwłaszcza powieść. Natomiast tutaj mówimy o powieści polifonicznej.